ساینسی قانون یا ساینٹیفک لا دا مستقل نوی دی کی تبدیلی رازی دا بدلیگی هم او دا غلط هم ثابتیگی دا مخلق و ذهن کی داوی چگی ساینسی قانون دا مستقل یو سیزی دا نبدلیگی او دا ساینس دانانو چکم نظریه دا او ساینس دانانو کم سوچ دی نو داغی مطابق ساینسی قانون دا بدلیگی او یو غټ لیست چې کوم نه دا پروت دی دا ساینسي قوانین چې غلط ثابت شوی او بدل شوی دی نو ساینسي قانون دا مستقل نه وی ساینس بنیاد دا په مشاهدات او تجربات باندې وی نو چې کله نوې تجربات وشي یا نوې ساینسدانان راشي هغه نور مشاهداتو کې دا مشاهدات بدل وی نو هغه سر ساینسي قوانین په خواني چې کوم ساینسي قوانین نو نوې تجربات او مشاهدات سره روحانی سائنسی قوانین دا بدلی کی او غلط ثابتی کی